чарнілам напачатку называлі мацаванае, прыпраўленае штучнымі фарбавальнікамі віно. А неўзабаве сталі называць усе танныя віны. Само слово ўзнікла пры канцы 60-х, і самым знакамітым чарнілам стаўся санцедар коштам 1 рубель 20 капеек за бутыльку. Ён меў 20 градусаў моцнасці, а півуды казалі 20 абаротаў, і ад яго нават дужых і здаровых мужчынаў цягнула на ваніты. Былі выпадкі, што ад санцедару паміралі, і на пачатку 70-х напой гэтай знік з паліцаў. Лідарам папулярнасці на той час стала яблычная коштам 1 рубель 17 капеек. Яго яшчэ называлі чарвілкай. Папулярнасць віну забяспечвалі адносна нізкі кошт і малы адсотак цукру. У прафесійных апівудаў было тры крытэрыі вызначэння якасці чарніла: як мага нізкі кошт, колькасць градусаў і нізкі адсотак утрымання цукру. Калі якога п'янтоса пыталіся, якое чарніла даюць, ён адказваў дарэшты лапідарна: 18 на 4. Гэта значыць 18 градусаў моцнасці і 4% цукру. Смакавыя якасці і водар у разлік не браліся. Праўда, самі піятыкі слова чарніла не любілі і называлі напой у ангельскім стылі – чарлі. Яблычнае віно в пэўны час завозілі таксама з Латвіі. Паколькі на цэтліку быў надпіс «Аболю», яго сталі называць на славянскі манер – «Аболтусом». Аболтус тхнул дражджамі і даваў густую пену. Самым лепшым лічылася пладова-ягаднае віно коштам 98 капеек. З'яўлялася яно ў продажу зрэдку і таго ж дня разбіралася. А вось класычным узорам сапраўднага чарніла, агіднага на смак і шчодра прыпраўленага фарбавальнікам, быў вермут з рубель 22. Абмакнуўшы ў яго гусінае пяро, ім і сапраўды можна было пісаць лісты. Вермут быў яшчэ вядомы тым, што меў асадак у выглядзе нейкага дробнага шлаку. Столькі ж каштавала волжская. На цэтліку там быў намаляваны ветразнік, і віно з тае нагоды мінавалі пірацкі. Ну а самым смярдзючым было чарніла пад назваю «Араматызаванае». Галаву раніцой паправлялі сталовым віном «Алігатэ» за рубель 0,2. Яно заўсёды было ў продажу. Віно было кіслым да такой ступені, што трашчалі зубы. Любілі апахмяліцца і яблычным сыдрам, народная назва «Сідар люты» у гонар героя фільму «Няўломныя помснікі». Паводле афіцыйных падлікаў, у 1983 годзе так званыя «п'яныя грошы», то бок выручаныя ад рэалізацыі гарэлкі чарніла, складалі 40 мільярдаў рублёў. На пачатку перабудовы Міхал Гарбачоў паспрабаваў змагацца за півудамі і зазнаў сакрушальную паразу. Дзяржаўны карабель, натыкнуўшыся на айсберг народнага абурэння, урэшце рэшт патануў у разліўным моры чарніла.